Megették a premiét a disznók. Összevesztek a celebek. És összeveszett Menczer Tamás is a svédekkel. Nem hiszed el, mit csinált a mentős. Csodás hét lesz, csodás lezárása, majd mind meglátjátok. Túl vagyunk egy egész nagy fókuszcsoport részen, sünkített magáért. Meg a szerkesztők mindenki, azért próbáltuk azért kicsit összeszedni. Amúgy annyi komment jött, hogy fogok reagálni rájuk. Az új ilyen mellékcsatornáról minden szemetet fel fogunk tolni. Egynek pont jó lesz, ahol elolvasom a kommenteket. Csodálatos kommentek érkeztek, én úgy láttam. Sikerült egy kis állóvizet felkavarni. Meglátjuk. Úgyhogy aki nem látta, nézze meg a fókuszcsoportot. Biztos vannak olyan emberek, akik csak jól van az égyet ismerik már. Már elértünk oda, nem? Vagy hát vannak. Van még más csatornánk is, például a fókuszcsoport csatorna. Ott is szoktunk lenni, néha csak is, szóval olyan is van. Egészség. Addig én elmondom, hogy mindkettőre iratkozzatok föl, mert lassan beérjük itt a Nessai-t, és a fókuszcsoport is lassan beéri a 800 ezeres Nessai-t. Hogy egy kicsit összeszeditek magatokat, akkor még sikerülhet. Mi leszünk a harmadikik, átlépik az 1 milliót Magyarországon, magyar nyelvű csatornán. Igen. Szerintem. Még a végén a Radics, vagy a Kresszer, vagy a Alex Csigér fogja átlépni először, és ez milyen lenne? 1 milliónál eljön a Nessai. 1 milliónál eljön a Dancsó. Nem? 1 milliónál eljön a régi Dancsó. Eljön az Orbán. 1 milliónál beültetünk egy csövest. 1 milliónál egyszer felkészülünk egy adásra. 1 milliónál működni fog a hang. Na, nézzük, mert nagyon sok hírünk van, Ádám, nem fogunk a végére érni. Tudom, hogy nagyon szereted ezeket a híreket, ezt most reggel láttam, mert én megvallom őszintén, nem nézem minden hétvégén a Sajtóklubot, úgyhogy nem vettem észre magamtól. De az RTL Klub megírta, hogy Bencsik András azt nyilatkozta, hogy amennyiben a svédek azt mondhatják Magyarországról, hogy diktatúra, úgy a magyarok is mondhatják azt, hogy a svédek agyilag sérült idióták, akiket nem szabad beengedni a NATO-ban. De megsértettek egy riportra. De azt tudják, hogy mondjuk, ha történik egy riportfilm, az nem az egész Svédországot. Nem. Reprezentálja. Egy valaki saját magától csinál egy filmet, amit gyerekeknek levetít, de nem hivatalos állami megbízásból, hanem csak a saját szakállára, akkor ez... Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a magyarok mindannyian nácik. Ez azt jelenti csak azért, mert mondjuk a Trombitás Kristóf, mondjuk az ráadásul állami tévében magyarázott, ugye? Igen, azt jelenti ezek szerint, ez alapján a logika alapján. Húha, meg ugye Kart is rendített saját idejében, úgyhogy minden magyar sajnos fasiszta, hát ezt köztük Bencsik András. Na mondjuk ennek mondjuk sajnos több a valóság alapján, mint szeretné. Bár ugye ezzel, hogy előhúztuk ezt a náci kártyát, elveszítettük szóval a nem vitát. Nem szabad beengedni a NATO-ba őket, mert volt egy doksi film, amiben csúnyákat mondtak. Jó, és hogyha mondjuk volt egy másik, amiben meg szépeket mondtak, akkor mi van? Hát, de nem volt. Hát, ez van, ez van. De anyagi, ez... Mi az, hogy agyilag sérült idióta? Amúgy az mondjuk, hogy különösen szép lehet a Bencsiktől ezt hallani, hogy te agyilag sérült idióta vagy. Én büszke lennék a svédek helyében. Ha a Bencsiket fölcseszed, az azt jelenti, hogy valamire rátapintottál. Erre azt tudod mondani, hogy igen. Takes one to know one. Igen. De mondjuk így nem csodálom, hogyha fél attól, hogy mondjuk valaki itt Magyarországon meleg, meg nem tudom, mert hogyha így kiderül, hogyha egy valaki csinál valamit, az egész ország utána érvényes lesz, akkor így lehet, hogy egyik napról a másikra ő azt gondolja, hogy neki is melegnek kell majd lenni. Mint ja, ahogy most. Mondjuk a svédeknek, most mindannyiuknak agyilag sérült idiótáknak kell lenniük. De amúgy a svédeket amúgy sem fogjuk beengedni a NATO-ba, nem a Gulyás Marci miatt. Jaj, de hogy nem. Amint az Erdogán azt mondja, hogy jöhetnek, akkor Orbán is így szaladni fog, hogy... Jaj, jó, de most a Gulyás Marci miatt nem lehet, nem? Én úgy tudom. A Gulyás Marci miatt nem lehet, igen. Azért, mert ő mondott valamit egy régi műsor. És ezt itt meg is hallgathatjuk? Mert ezt múltkor meghallgattuk ezt a nyilatkozatát, és ezt sajnos kínosan elmentünk fölötte. De ezt is érdekes, hogy eddig vártak, hogy elővegyék. A Fidesz kihelyezett frakciülésén tartott sajtótájékoztatóján Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, egy emlékeim szerint 7 évvel ezelőtt adott nyilatkozaton kapcsán szólított meg. Azon túl, hogy döbbenetes hazugságok hangoznak el abban a filmben, azon túl, hogy az egyik legismertebb baloldali aktivistával, Gulyás Mártonnal készítették ezt a műsort, és elfelejtették arról a nézőket tájékoztatni, hogy tulajdonképpen a jelenlegi kormánypártok politikai ellenfelei vagy ellenfele szólal meg ebben a műsorban. Azon túl teljesen értetlen. A sajtó az ellenfelet kussolja. Nem biztos, de nem biztos, hogy ő. Hát még, amúgy politikai aktivista végül is, de... Akkor még inkább az volt szerintem. Igen, ráadásul. Jó, csak hát ez ott már változott 7 év alatt egy csomó dolog. De nem érted, mondom, hogy aki mondom, egyszer... Nyilván a Fidesz, nem mondom, hogy a Fideszhez túl közel raknám most is a Partizánt, és nyilván van egy baloldali értékrendet közvetítene, ezt el tudom fogadni, de most jönnek a munkás dolgok. Hát hogyha a Gyurcsány kottájából énekel, akkor viszont közel lehetne, nem? De szóval én azt gondolom, Ádám, hogy az emberek nem változnak, hogyha Gulyás Marxi akkor aktivista volt, akkor most is aktivista, ahogy a házelnök úr, hogyha régen büdös kommunista volt, akkor most is az. Orbán Viktor soros ösztöndíjas. Sajnos igaza van a Kocsis Máténak. Nálunk azelőtt, hogy a svédek hogyan gondolják azt, hogy a magyar parlament és a két frakció lelkesen fogja támogatni az ilyen akcióik után a svéd NATO csatlakozást. Éppelméjű ember ilyet nem csinál szerintem. És hozzáteszem, hogy a svéd NATO csatlakozás elé a legnagyobb akadályt a magyar baloldali aktivisták görgették most legújabban, úgyhogy... Pedig mindent megtennének, hogy a szegény svédek csatlakozzanak a NATO-hoz, de Gulyás Marci. Oda ment, és oda görgetett egy akadály. Amúgy nagyon jó, hogy így mi a fasz találjak ki, hogy mit mondjak, hogy miért nem akarjuk a svédekhez, és 7 évvel ezelőtt volt egy videó, amiben csúnyákat mondtak magyarázni. Ez jó lesz. De itt ugye megint csak arról van szó, hogy valamit mondani kell, és addig is erről tudunk beszélni. Nem pedig esetleg fontosabb dolgokról, de amúgy tényleg mókás erről beszélni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy azzal, hogy egy YouTube-on felépült médium ilyen hatással van a politikára, hogy törvényt hoznak emiatt. Ezt mint YouTube-on felépült médium, azt gondolom, hogy fontos nekünk személy szerint megemlítenünk és foglalkoznunk vele. De ettől függetlenül ezt észben kell tartania mindenkinek, aki most ezt a mai eszmefuttatásainkat meg fogja hallgatni, hogy ettől függetlenül még mindig sokkal fontosabb dolgok, hogy 16,5%-kal csökkent a reálkereset Magyarországon, ami a régiós 7,5%-hoz képest, hát ugye több, mint a duplája. Ha megint elkezded az izét, a whataboutizmust. Nem, csak szeretném, hogyha erről is tudnánk, hogy Orbán Viktor 2022-ben is több mint 300 milliárd forintot költött sporttámogatásokra, amiből csupán nagyjából 10 milliárdot tömegsporttámogatásra a mi közös pénzünkből. Úgyhogy mindezt észben tartva foglalkozzunk ezzel a blőtt hülyeséggel, amit itt a Kocsis Máté, a Fidesz bohóca prezentál nekünk, és majd meglátjuk, hogy más bohócok is csatlakoznak ehhez a bohóckodáshoz. Viszont azt talán hozzátenném, hogy igen, akkor az volt itt a vége, hogy a Partizán meghívta a stúdiójába, hogy ezt megbeszéljék ezeket a dolgokat. Én azért kampányolni fogok, nyilván nem fog elmenni, és azt szeretném, hogy az legyen a műsor, hogy másfél óráig a Marci ott ül, várja a székben, néz az óráját, telefonozik. Igen, így mindenki hátsérben. Sütemény kirakva. Igen. Én ezért pénzt fizetnék, hogy ez legyen egy ilyen videó. Szerintem fantasztikus. Ezen tovább menve... Mencer Tamás volt olyan kedves, hogy összegyűjtött számunkra néhány adatot arról, hogy miért is borzalmas hely Svédország. Ez a stand-upjával... De majd azért a svéd nézők, biztos vannak magyarok, akik Svédországból néznek, erősítsék meg, hogy mennyire szörnyen borzalmas hely. A svéd mintademokráciában az idei évben már 261 lövöldözés történt, tehát a lövöldözések mindennaposak. A halálos áldozatok száma 30... Semmi, nem egy 7 milliós ország. De jó, nem baj, meglátjuk majd, hogy ez én elhiszek mindent. Én elhiszek mindent. 4 csak idén. És az elmúlt években sok. Több gyermek sok. Is meghalt a lövöldözések során. A svéd mintademokráciában az idei esztendőben 124 robbantás történt már, tehát Svédországban 2-3 naponta felrobbantanak valakit, vagy valamit. A svéd mintademokráciában a svéd rendőrség jelentése szerint 61 no-go zóna van. Ők persze nem így hívják ezeket, de ezek a területek valójában no-go zóna. Hogy hívják őket? Városok. Városoknak? De ők így értelmezik? Biztos valami kerületeknek zének. Hívják. Akkor hogy értelmezik? Ott amúgy erre tényleg tekintettel vannak, és amúgy ettől függetlenül valóban vannak no-go zónák. A 25 év alatti keresztény fiatalok fele mondta azt, hogy érte már zaklatás a keresztény hite miatt. És egy korábbi kulturális és demokráciaügyi svéd miniszter el is ismerte, hogy növekszik Svédországban a krisztofób gyűlöletbűncselekmények száma. A bevándorlással kapcsolatban a svédek 76%-a mondta azt, hogy a bevándorlók integrálása sikertelen, és a korábbi svéd miniszterelnök maga is elismerte, hogy párhuzamos társadalmak vannak Svédországban, és a bevándorlók teljesen más valóságban élnek. Nos tehát ezek a svéd politikusok akarnak bennünket kioktatni demokráciából és emberi jogokból. Én engem meggyőzött ez az úriember, nem mutattad be nekünk amúgy. De akkor mehetünk tovább, ha meggyőzünk. Mencer Tamás, nem raktam be az önéletrajzát, de az önéletrajza szerint a külügyminisztériumnak a szóvivője, ami a minisztérium honlapján van fönn, viszont az államtitkárságok szerint ő már nem ez, tehát nem frissítette ezt, mert valószínűleg ő sem nagyon tudja már, hogy milyen pozícióban van, hanem ő a kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarországnak, tehát ő az az ember, aki gyakran tárgyal más országok képviseletében mindannyiunk nevében. Mencer Tamás itt felsorolt nekünk néhány adatot a lövöldözésekről és a gyilkosságokról. Közben itt a szerkesztőségünk utána nézett néhány dolognak. Ugye, hogyha el tudunk kezdeni például a no-go zónáknál, amik ugye Magyarországon nem léteznek, mint például ugye nem Csenyéte? Na mindegy, szóval például Magyarországon is volt egy eset nem is olyan rég, amikor a mentő nem tudott bemenni egy emberhez, aki rosszul lett, aki ezért meghalt. Mert azt mondták, hogy abba a borsodi, szabolcsi faluba nem hajlandók behajtani. Magyarországon léteznek ilyen helyek, ahova az ember nem szívesen megy be, mert a társadalomnak olyan leszakadó rétegei élnek ott, akit teljesen magára hagyott ez a kormányzat. Azt mondtad, te is egyszer voltál. Ja igen, én az Ózdi hétes telepen voltunk átmenőben egy gyakorlaton, ugye a négy terepjáróval, meg az egyetemi busszal hajtottunk át ezen a gyakorlatilag nyomortelepen. Az környező erdőkben minden fa derékmagasságban el van vágva, ami nagyjából kézben elcipelhető, azzal fűtenek. Gondolom dolgozni nem nagyon dolgozik ott senki, tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen Mad Max filmben, hogy amikor először áthajtottunk rajtuk, amikor mentünk fel a meddőhányóhoz, akkor még viszonylag csöndesen át tudtunk haladni, majd amikor visszafele jöttünk, akkor már mindenki kinn állt, és a pucér hasát csapkodva jelezte, hogy nem olyan jó, hogy mi ott vagyunk. És ez a kormányzat ezt azóta is hagyja, hogy ez így működjön. Magyarországon no-go zónák alakultak ki, nagyjából 3 évtizeddel ezelőtt, mindenki tud róla, Mencer Tamáson kívül, úgyhogy itt szeretném kérdezni. Hogy ott is vannak, attól még rossz, hogy ott is vannak. Természetesen, igaza van, rossz, hogy ott is vannak, csak mivel a svéd demokráciát bírálja valami hiba miatt, ami itthon is fennáll, ezért úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megemlíteni. És nem azért, nem whataboutizmusból, hanem hogyha ezt egy valódi problémának látja, akkor szeretném jelezni, hogy van olyan hely, ahol tehet is ellene. Jó, akkor mi a többi? Gyilkosságok száma Svédországban 2022-ben összesen 161 gyilkosság volt, Magyarországon pedig 228. Lakosság arányosan Svédországban 100 000 főnként 1,1, Magyarországon 2,45. Ez több, mint a duplája. Hát igen. Tehát ezek is megint, ez nem állítjuk, hogy Svédországban minden rendben lenne. Azt szeretnénk bemutatni, hogy Mencer Tamás olyan statisztikákat hoz, amiben Magyarország ugyanúgy vagy rosszabbul áll, mint Svédország. A robbantásokat azt elismerem, hogy abban nem feltétlenül állunk olyan rosszul, és valószínűleg sokkal kevesebb nálunk a migráns is, ez tény. Nálunk nem a migráns válság okozza ezeket a problémákat, hanem azok a társadalmi tendenciák, amikkel a rendszerváltás óta senki nem hajlandó foglalkozni. Magyarország kormánya meghirdette, hogy mi vagyunk a legszabadabb ország Magyarország, úgyhogy mindenki figyeljen, mert itt most kiderül, hogy miért mi vagyunk a legszabadabb ország még egyszer. Magyarország kormánya kirakta Facebookra, hogyha nem tudnátok. Kerítés véd a határon. A kerítés a szabadság jele. Kerítés a határon az amúgy érdekes. Mondj, nyilván ez biztos tök jó dolog, meg fontos, hogy az illegális migrációt megállítsuk, és ezt reklámoznám is biztos a kormány helyébe, de amikor a legszabadabb országról beszélek, akkor nem biztos, hogy ez lenne az első pont, egy kerítés. Azért van ennek egy iróniája, nem? Igen, én is úgy érzem, hogy ez azért legalábbis furcsa hangzik ebben a kontextusban. De érted, miért a szabadságot írtak oda? Miért nem azt mondták, hogy a legbiztonságosabb országa, az még talán közelebb amúgy is. Ez mindegyik. Jó lenne tényleg. Igen, de miért a legszabadabbat kellene? Mert most el kell mondani, hogy milyen szabadak vagyunk, mert ugye a demokráciát kritizálták, de akkor legalább olyanokat kéne írni, hogy a legszabadabb, az mit jelent, hogy várjál, most tippelek párat. A legszabadabb az, hogy bármilyen társadalmi rétegből jössz, fel tudsz érni, nem tudom, egy... Nem, a társadalmi rétegek között nagy az átjárás. Azt hiszem, egy szabadság, hogy azt mondod, hogy bármilyen szegény családból származol, ebben az országban az oktatással, meg mindennel megadják a szabadságot arra, hogy ne ragadj meg ott egy életre. Ez, nekem ez szerinti például a szabadság. szabadság. Szerintem ez is áttételes, az inkább a szociális biztonság. De az egy szabadság, hogy neked van egy olyan szabadságod, hogy rajtad múlik, hogy följebb tudsz lépni, vagy kiszakadni abból a rétegből, amiben beleszülettél. Én ezt én a szabadságnak mondom. Ehelyett van szabad iskolaválasztás, ami által elmehetsz, elviheted a gazdag gyerekedet a gazdag iskolába, és a szegények csak a szegénybe mehetnek, mert neki csak oda szabad, és akkor ide szakadhatnak szabadon. Szabadság szerintem az, hogy mondjuk a állam egyáltalán nem szól bele a média működésébe, és mondjuk ha van állami média, az egy pártatlan és minőségi objektív médiumot tart fenn. Az is egy szabadság. Szerintem a sajtó szabadsága, nem az, hogy az állam a legnagyobb hirdető, és hogy az állam már megvette a médiáknak a több mint felét. Éreznél-e esetleg előnyt mondjuk egy gazdasági szabadságban, hogy mondjuk nem nincsenek olyanok, akiknek meg van hajlítva a piac működése, és ezért az irgalmatlan semmiből piac. Nyomtatott pénzéből felvásárolhatja bármikor a te keményen összerakott mondjuk gyáradat, vagy nem tudom, saját vállalkozásodat. Jön egy jó kis földem, a földön azt adod önnek, aztán figyelsz kéne a lázárnak. És ha nem adod el, akkor felgyújtják, és utána megveszik fél áron. Mert akkor már rájössz, hogy muszájolod. Hát nem tudom. Nem. Képzeljünk el egy ilyen világot. Itt két elképzelt világ között. Az is szabadságnak élném, meg ha mondjuk valami betegségem van, vagy valami egészségügyi problémám, akkor nem egy évet kell várni a kórházban, hanem azt érezném, hogy ez megoldódik, és nem kell, nem tudom, nagyon-nagyon sok pénzt befizetnem egy magánkórházban, miközben a TB-t is fizetem ugye minden hónap. Milyen érdekes. Nem szóval amennyi TB-t fizetünk, abból egy magánbiztosítás már kijönne egész jó, nem? Hát az átlag magyar, ugye, aki 500-valahány ezer forintot keres bruttóban, és abból 350-et visz haza, szóval tehát több mint 200 ezer forintot, vagy nagyjából 200 ezer forintot leadózik, annak majdnem a felét azt a társadalombiztosításra adja le. Havi 100 ezerről nagyon jó magánbiztosítást lehetne venni szerintem. Valószínűleg. De ez az átlag. Bár ez az átlag. Hello, ez az átlag. Azt mondták, ez az átlag. Ez az átlag. Biztos hülyeség, és másra próbálták, hogy nyilván, hogyha azt mondják, hogy nem kötelező a TB, Amerika az szörnyen áll ilyen szempontból, de hogyha nem lenne kötelező a TB, akkor egy csomóan inkább ugye kéne nekik a pénz, hogy meg tudjanak élni, és tudjanak kaját venni, és akkor egy csomóan nem fizetnék be, akiknek aztán szüksége lenne rá, akkor meg nem tudnák kifizetni. De hogyha biztos, hogy hülyeség lesz, amit mondok, hogy csak akkor nem kell fizetni a TB-t, ha kötelezően befizetsz egy magán, mint egy kötelező biztosítás. De akkor, akkor meg gazdagok kivonnák magukat a izék, és akkor még jobban összeomlana. El fog jönni ez az idő Magyarországon. Akkor csak az a fura, hogyha tényleg az átlag fizetés, ugye a statisztikák szerint az átlag magyar befizet 100 ezeret havonta az egészségügybe, azt nem tudom, hogy nem lehet működtetni ennyi pénzbe. Tegnap utána néztem ennek egy kicsit, csak nem hittem, hogy fogunk erről ténylegesen ma beszélni, de Magyarországon az egyik legnagyobb az adóteher OECD viszonylatban biztosan. Németországban, Franciaországban nagyobb az adóteher, mint Magyarországon. Viszont alacsonyabb az áfa, mármint amit egy ember a fizetése után, az megtermelt javak után kapott fizetéséből ugye le kell adóznia, így a szuperbruttóból. Az van olyan ország, ahol több nálunk, viszont azokban az országokban meg jellemzően a szolgáltatásai az államnak sokkal magasabb szinten vannak, és az áfa is alacsonyabb szinten van. Így nálunk, hogy most 27%-os áfa plusz 3% ugye extra profit adó van kb. Mindenen, amit veszel, gyakorlatilag 30% áfát fizetsz ki, ami világviszonylatban a legmagasabb. Nem, az nekem engem is frusztrál, főleg, hogy most már ugye látom a szuperbruttót is, amit be kell fizetni cégként, szóval az nagyon frusztráló, hogy kb. Igen, megtermelsz 100 forintot, akkor megkapsz belőle 50-et, és aztán még ugyanúgy, amikor elmegyek a boltba, akkor még 30% áfát befizetek, szóval ez valami elképesztő sok. Ahhoz képest nem érzem, hogy ennyit visszakapok. Ja, ott tartunk, hogy nagyjából olyan 40%-át, általad megtermelt plusznak a 40%-a az, amit elkölthetsz. És akkor utána megizélnek, hogy mit ugatunk az államnak, hogy mire költi a pénzét, miközben... Utolsó fillérig a mi pénzünket. Pénzét? A mi pénzünket. A pénzünk 60%-át, amit bedobunk a közösbe, hogy akkor ebből légy szíves gazdálkodj ki valamit, de kigazdálkodott egy kerítést, az, hogy nincs bevándorlás, erős a családpolitika, bár egyre gyengébb, ugye? Csak falusicsok van. Nem szállítunk fegyvert Ukrajnába. Elég futná rá ennyi pénzből, úgy tűnt. Nem csak katonákat képzünk ki, de hogy meg átszállítják a országon. Oké, okay, mindegy, de érdekes, hogy ez miért a legszabadabb felsoroláshoz van írva, olyan, mint hogyha valakinek ezt adtad volna egy érettségén, hogy soroljál fel érvelésben, érvelj amellett, hogy Magyarország a legszabadabb ország, akkor én, amikor javítanám a dolgozatot, azt mondanám, hogy ez sajnos nem jó ez a dolgozat. Ez nem a szabadság mellett érve. Az ötből egyet se sikerült eltalálni. Hogy legalábbis ki kéne fejteni, hogy ez miért pont a szabadsághoz köthető szerintük, mert nem olyan magától érthető. Nem keveredünk bele a háborúba. De eddig senki nem keveredett bele a háborúba Ukrajnán kívül, akit valaki belekevert. Amerika. Jaj, bocs, igen. De ez nem úgy néz ki, mintha ez egy érettségi kérdés lenne, és akkor ebben az esetben egy ember, akit, vagy egy UFO, akit csak itt rejtettél Magyarországon, és csak az óriás plakátokat, meg az M1-et nézhette, és akkor a csekenyi információja van, valamit le kell írnia. De kreatív semmi más nem volt. Tud. Hogy úgy állítsd össze ezekre a választ, hogy mindegyiket egy plakátból lehessen igényezni. Mm-hmm. És akkor ez jött ki. Igen, úgy nem olyan rossz. Jó, most már tudjuk, hogy miért vagyunk a legjobbak. A legszabadabbak. Legszabadabbak és a legjobbak a szabadság. És hát miután ilyen jól működik a kerítés, és ennyire nincsenek nálunk migránsok, ezért megvepődve olvastam az alábbi két hírt. Miszerint Budapesten először is Orbán Viktor házától pár száz méterre találtak 90 menekültet, majd a másik cikkben egy másik hasonló méretű becset sikerült lehozni. 86 migráns találtak egy belvárosi társasházi lakásban. Mekkora az a lakásban, ezek a 86? Legalább ennyi négyzetméter, nem? És ezt hogy találják? Hát feltételezem, hogy ezek ugye ilyen depók, ahol amíg tovább viszik őket, addig lehet őket ott tartani. És az a durva, hogy ebből 40 gyerek. Szóval ez kemény. Hát, mert de 32 férfi, akik csak férfiak jönnek. Ja, ja, ja. Jönnek megerőszakolni a nőket, a gyerekek. 81 török. Egy iráni és 4 afgán. Török. Hát akkor a törököket ezt visszaadják Erdogánnak, azt majd ő elszámol velük, gondolom. Úgyis jó haverok vagyunk. Igen, szerencsére a török demokráciában olyan problémák nincsenek, mint a svédben, úgyhogy biztonsággal visszaadhatjuk őket Erdogán ölelő kezei közé. Igen, a Törökország, meg Magyarország, onnan lehet tudni, hogy mekkora biztonságban érzik magukat az emberek, hogy onnan nagyon kevesen vándorolnak ki, miközben a Svédország, az folyamatosan mennek el az emberek. Amúgy engem érdekelne, hogy a Bohár Dániel, a riporter, aki leutazott most a határszélre megnézni, hogy milyen migráns hordák ostromolják Európa utolsó védőbástyáját. Vajon miért nem számolt be ezekről, hogy Budapesten nyilván az embercsempészek kiengedésének ehhez semmi köze nincsen, akiket csak random kiengedett a kormányzat, hogy itt ezekről miért nem számolt be, hogy itt Budapesten is vannak migránsok? Kis színes hír jön, én nekem ez nagy kedvencem. Hát egy mentőautó, nem fogjátok elhinni, mit csinált karácsony Budapestjébe. Kubatov Gábor, ugye, mint ismerjük, akit nem tudom, miről híres. De például a Kubatov listájáról, ahol listázta a szavazókat, hogy aztán könnyebben lehessen mozgósítani őket a választásokkor, ami nem biztos, hogy teljesen legális volt. Nagyon mérgesnek érzi magát, látod ide van. Feeling angered. Enraged. Enraged. Szóval a Karácsony Gergely veszélyes játékot űz az emberi életekkel. Az Üllői úton a mentőautóknak a szembesában a záróvonalat átlépve kell közlekedniük a karácsony karók miatt. És akkor itt nézd, itt kiemelte. Karácsony karók. Kubatov Gábor életében először kinéz a taxiából, vagy nem tudom, és lát egy mentőautót, és meglepődik azon, hogy a mentőautó néha átmegy a szembesába, amikor az üres. Ki látott már ilyet? Bárki, aki vezetett már egy napot is. Szóval elképesztő, hogy ez egy bevett módszer, nyilván, hogyha valaki nem vezetett volna, akkor csak szólok neki, hogy a mentőautó egy csomószor átmegy a szembesávba, nem csak a karácsonykor, hanem mindenhol. Ez egy bevett módszer, mert egy csomószor, például az üres az a sáv. De ez is a karácsony hibája. Ez lassan olyan mém, mint tudod, a Obama. Milyen? Ja, thanks Obama. Thanks Obama, igen. Amúgy, hogyha megnézed ott a karácsony karók bicikli útja, hogyha ott is lenne egy sáv, akkor se férne. Akkor ugyanúgy ott állna valamelyik autó elközül a 4 vagy 6, vagy nem tudom mennyi közül, mert még ott előrébb is vannak. Vagy parkolnának az autók, ami milyen jó lenne, milyen jó hely kihasználás. Tehát ezen pont nem változtatott volna öreg Kubatov Gábor. Sajnáljuk, hogy ezt nekünk kell elmagyarázni. Jó, de hát már nagyon erőlködnek, hogy milyen dolgokat lehet a karácsonyra fogni, és az, hogy egy mentő átmegy a szembesába, hogy leelőzze a kocsikat, azt gondolta, hogy ezt most jól megfogtam. És nagy nehogy szívrohamot kapjon a Kubatov, néha pirosan is átmennek a mentők, képzeld. Hihetetlen. Meg gyorsabban mennek, mint a megengedett. Sőt, amikor jönnek, és hallod, hogy mondjuk azt szeretem, hogy mindig hallom a mentőket, és akkor így nem tudom, hogy hol, honnan jön, akkor így kicsit mindig így kapcsolom a zenét, figyelem, és akkor néha akkor látod mögötted, de akkor néha így, így széjjel mennek a kocsik, és akkor mondjuk ez a, hogyha így csak úgy átmennek más sávokra a kocsik, hogy átengedjék a mentőket, ilyen is van a Karácsony Budapestjén. Na mindegy, vigyázzatok, majd hogyha nyilván, amikor még a ki volt a tarlós, akkor a mentők azok rendesen álltak a dugóba, és kivárták a sarukat tisztességesen. Nem csak így fogták, azt megelőzték ilyen bunkó módon a kocsikat. Hanem ne tegyél úgy, mint hogyha nem értenéd. Hogyha jobban elférnének a kocsik, jobban elférne a mentőautó. De nagyon igazolom szintem a Kubatov Gábornak. Mert ezekről a belső utcákról, ezekről ki kéne tiltani az autókat. Úgy, szerintem ahogy van, és akkor a mentős az nyugodt. Az, hogy még két sávot kéne. Nem, szerintem, látod, ott szerintem a bicikliseknek a sávját is kocsi, és még ott, ha látom, ott emberek járnak a nagy körúton. Azokat a fákat kivágod, és ha elveszed teljesen a járdát, akkor oda még egy sáv elfér. Én és akkor már biztos elférnek a mentők. Szerintem te érted félre. Szerintem a Kubatov Gábor azt szeretné, hogyha le lenne zárva a város az autók előtt, és akkor mindenki kint egy P+R parkolóban leparkolhatna. Azt én is támogatom. És tömegközlekedéssel kéne közlekednie, és a mentő pedig szabadon garázdálkodhatna az utakon. Nagyon igaz. Látták, én szoktam látni, hogy Orbánt, hogy ami politikus szállítanak, akkor nem csak egy ilyen megy, akkor vagy hat autó szirénázik úgy, mintha nem lenne holnap, és mindenkinek félre kell állni, és minden piroson, mindenhol átmennek. Az a gondom nincs baja. Nem. Még a mentősnek is le kell húzódni, amikor jönnek a vityájé. Igen, de akkor nem emberélet múlik rajta, hanem nemzetélet. Az, hogy a Putyin időben oda jut-e a Karmelitába. Na, szóval az a lényeg, hogy alkalmatlan a Karácsony Gergőn, a mentősök ilyeneket csinálnak. Bár ugye az is látszik ebből a képből, hogy ilyenkor azt szokták egy csomószor autósok, hogy balra és jobbra lehúzódnak, ugye? De az a Kubatovéknak nem sikerült, mondjuk. Tudod, mi történt még a mentősökkel amúgy? Hogyha esetleg ütközött volna a karácsony miatt a mentőautó, akkor mostantól nyugodtan megteheti ezt, mert a Mészáros Lőrinc lesz az egyetlen, aki javíthatja a mentőautókat. Akkor bármennyiért, bármennyi pénzt elkérhet? Úgyis tele vannak a mentősök, mint tudjuk. Éves szinten 1 milliárdos keretszerződést kötöttek. Nyilván nem volt amúgy más, tehát eddig nem tudták megoldani. Eddig a mentőautót te is láttad, hogy úgy néztek ki, mint a Mad Max-ben a kocsi. Gyakorlatilag ilyen szétrohadt lovaskocsikkal vitték az embereket a kórházakba, hát eddig sehogy se lehetett ezt megoldani. Most már legalább akkor lesz egy minőség. Most már tudjuk, hogyha bármi baj lesz. Fél, én azért egy stressz, hogyha tudod, hogy te vagy az egyetlen, aki Magyarországon javíthatja, akkor hogyha bármelyik mentő autó lerohad, akkor az tudjuk, hogy kinek a hibája mostantól. Szóval ez egy felelősség is valahol, amit magára vállalt. Igen. Hogyha valahol nem jut ki a mentőautó műszaki hiba miatt, tudjuk, hogy Mészáros miatt van. Egy hónapos leadási határival írta ki a tendert, és az augusztusban már közölték is a végeredményt. Hát. De volt egy másik pályázó is, a Turcsán Autószervíz, de őt hibák miatt, formai hibák miatt kizárták. Mondták, hogy pótolja a dokumentumokat, de nem pótolja. Mondjuk lehet, hogy az van, hogy ilyenkor, amikor tenderezel, csak megnézed, hogy Mészáros a másik? Oké. Okay. Vagy olyan, nem tudom, hogy valaki hallott-e már ilyenről, de most egy nagy titkot fogok elárulni, és nem szeretnék senkit se erre felbújtani, de ugye van ilyen lehetőség, hogy ki lehet játszani ezeket a szabályozásokat, például azzal, hogyha valakivel megbeszélhet, hogy ő is adjon be egy tender, de vállalja, hogy elveszíti, majd legközelebb te segítesz neki egy másik tenderben, hogy ne ő legyen az egyetlen pályázó, és ne vonatkozzanak rá keményebb szabályozásra. Ezek a cégek elosztják egymás között a tendereket. Csokker, mire utalgatsz itt? Én azt mondom, hogy van egy, de ez nem korrupció, ez teljesen törvényes, ugyebár. Amúgy valószínűleg nem teljesen törvényes, hogyha rábizonyított, hogy ezt ők megbeszélték. De így nem tudhatjuk. Megvan, hogy mindenkinek nagyobbat kell ajánlani, amúgy is pénzbe, és akkor hát muszáj volt. Igen. Aztán volt az olcsó. Ez ilyenekre még példát nem láttunk, csak mondom, hogy van egy ilyen loophole. Adjál már be egyet. 1,1 milliárdra ad, de én 1 milliárdra fogom. Köszi szépen, akkor majd a család az gondoskodik. Majd egyszer te is kérhetsz egy szívességet. Na, szevasz! Azt mondják, hogy szólok majd a gazdámnak, hogy mindenképp értesüljön arról, amit értünk tettél. Igen, de mivel minden rendben volt jogilag, ezért senkinek egy büdös szava nem lehet, mindenki kusoljon. És hasonló dolgok történtek amúgy ugye egy államtitkár esetében is állam. egy államtitkár is élt törvény adta jogaival és lehetőségeivel. Szóval van ez a Mayer Gábor, aki fölvett 40x millió forint EU-s támogatást egy rekreációs központra, amit megépített, majd hát miután nem nagyon működött jól, nem lehetett piaci alapon fenntartani, ezért felszámolta ezt a vállalkozást, és hát beköltözött a családjával. Biztos onnan jött az ötlet, hogy mondtad múltkor, hogy így működnek ezek az EU-s dolgok. Biztos onnan jött innen az vette ötlet. Az ötletet. Látta TikTokon. 2015-ben, ja. 14-ben. Mi most mit csináljál? Most ott egy üres házasnál költözzébe? Amúgy ez tehát teljesen legális. Bárki amúgy megpályázhatta ezeket a nyaralóépítéseket, felújításokat, vendégházépítéseket. Csak hát ugye kinek adják ezt ki? Vannak ilyen helyi szervezetek, amik megmondják, hogy melyik pályázat az, ami érdemes ott a környéken, amire érdemes megítélni ezeket az EU-s pályázatokat. Tehát ezek EU-s pénzek, amit magyar emberek osztanak szét. Ezek a magyar emberek, ezek hiszitek vagy sem, néha beszélgetnek egymással, meg a politikából kikerülő más emberekkel, és így néhányan előnyre tesznek szert az ilyen pályázásoknál. És hát én nem tudom, hogy a Mayer Gábor az előnyre tette így szert, de az biztos, hogy ez biztos, hogy van egy ilyen bevett módszer, ahogy láthattuk a Filemon Mihálynak a vendégházánál, a Pétervásárai polgármesternek és a feleségének a Halásztavánál vendégházánál. Tudom is én, a Filemonnak ugye a disznótelepén, kilátójánál, Lombkorona tanösvényénél vagy sétányánál. Még hányat akarsz felsorolni, sok kell? De ez akkor az, itt lehetünk holnapig. Ez csak néhány ember. Néhány, ami most sírtem pont eszedbe jut. Igen. De láthatjuk, hogy ez egy létező probléma, amire Navracsics Tibor azt mondta, aki ugye azért felelne, hogy hogy megszerezze az EU-s pénzeket, hogy hát ő nem érti, hogy mi problémája lehet az EU-nak az, hogy hogyan osztják el Magyarországon az Európai Uniós forrásokat. Igen, minden havernak jutott már. Most mi ez a baj? De minden szabályos volt. Igen. Mindenkinek, aki benne van a NER-ben. Miért az EU úgy sem, mint hogyha nem lopná ő is szét mindent? Tényleg. Eljött végre a rendes híreknek az ideje. Kezdjük ezzel, ez mi? Valami történt a valamilyen tévéműsorban. Súlyos pillanatok a Voice színpadán. Záporozó könnyek, súlyos percek. Családi dráma a The Voice Magyarország színpadán. A húga sorsáról kellett döntenie Trokán Nórának, a tehetségkutató szombati válogatóján. Ám ő nem fordult meg, mert az első percben tudta, hogy húga énekel, és nem szeretett volna részrehajló lenni, de közben a többi coach sem nyújtatta tovább. Magyar Elektra ezt zokogva vette tudomásul. Ez a neve, hogy Magyar Elektra? Vagy ez egy, ilyen... A celeb neve, hogy ő a Magyar Elektra. Most, jó, akkor ezek szerint ez a neve jó. Hát. De nem lehet, hogy a magyar Carmen Electra lenne. Igen. Nem, már mind miért lenne, csak az, hogy ma a Magyar Electra. Jó, hát sok kell, honnan tudja? Kicsivel írták volna viszont. Vagy lenne egy A betű előtt. Micsoda dráma. Dráma. Magyarországon először olyan történt, ami még nem, hogy rokonokat nem juthatta valaki el. Figyelj, példás statuált az RTL. Nekem... Ez kultúrtörténeti pillanat. Igen, még nem történt ebben az országban. Trokán Nóra a legjobb ember minden, közöttünk. Minden ellen ment, amiről ez az ország szól. Nem szégyeled magad Trokán Nóra. Az utolsó reménysugár itt felsejlik. Mi lett volna? A sok szemét között egy gyémánt. Igen. Ugyanezt megcsinálták volna annól a Megasztárba, és akkor most nem lenne egy Tóth Gabing, bazzeg. Látod, hogy egy családban lehet két tehetség? Látod? Ez a folyt a vita. Mondtam. Küld be apádat. Mondok valamit sokkal, amit hallania kell ennek az országnak. Na. És tényleg ennyi tehetségkutató után végre szeretném, hogyha ezt sokan meghallgatnák ebben az országban, és megszívlelnék. Senkit nem érdekel, hogy jó a hangod. Senkit. Nem az a lényeg. Egyáltalán nem érdekes. Tudsz dalokat írni? Át tudsz adni olyan érzéseket saját dalokkal, vagy valaki, mondjuk valami haverod, aki jól tud dalokat írni, meg jól tudsz énekelni. Az, hogy valaki szerinte szép a hangja, már elég szép hangú ember van, rengeteg ilyen van, senkit nem érdekel. És az, hogy neked szép a hangod, attól még nem biztos, hogy jó énekes leszel, vagy jó zenész leszel. Dalokat kell írni, proaktívnak lenni, ott az internet, már mindenki számára elért, hogy leülsz, megtanulsz legalább egy hangszer. Mondjuk le tud ülni egy zongorához, egy gitárhoz, vagy valami, vagy leülsz az Ableton elé, vagy a Logic elé, és akkor csinálj zenéket, amivel megfogod az embereket, és a saját érzéseidet átadod, a saját gondolataid, a saját dallamvilágodat, abból, hogy amiket eddig hallgattál, mondom, abból inspiráltak, de az, hogy valakinek jó hangja van, az semmi. az semmi. Ha valakinek szarabb hangja van egy kicsivel, vagy kettővel szarabb hangja, de jó dalokat ír rá, az sokkal érdekesebb, mert magát adja. Az, hogy valakinek szép hangja, már az ezredik tehetségkutató után, ez semmi. Ez nem elég semmire. Én nem is azt mondanám, hogy mert magát adja, hanem mert van benne valami, ami mint, ki akar festő, törni. Azt mondja, hogy én nagyon jól tudok festeni, és csak mások festményét másolnád le. És azt mondom, ez jó, egész jól lemásoltad ezt a festményt. Az a baj, hogy még csak nem is olyan jó. Ez a legrosszabb ebben, hogy ilyenkor ugye azt mások sztárok dalait adják elő, tudod, milyen az eredeti, és akkor meghallgathatod azokat a számokat egy kicsit szarabban. Ahelyett, hogy egy saját számot adná elő, amilyen nincs viszonyítás, és lehet, hogy valami érzelem is átjönne. Szóval az, hogy mások szám számát el tudod énekelni egy kicsit szarabban, az miért jó nekem? Akkor berakom a Spotify-ról vagy a YouTube-ról. Az lenne a zenen lényeg, hogy átadj valamit magadból. Nem az, hogy elkarokizzél valamit kicsit és, szarabból. És akinek írják a dalokat, de hogy új dalok, csak írják neki. Igen, de ez el kell jutni, nem? De azt is mondom, hogy ha van valaki, aki mondjuk tehetséges beateket rak össze, vagy tud jó szövegeket, össze kell állni zenekarra. Azt mondod, hogy erre már megvan a recept? Megvan, hát érted? De van, csak aki jól tud énekelni, van, akinek üzenete igen, van, és azt, nem tudja azt előadni. Azt érzem, hogy az, hogy csak úgy nekem szerintem jó hangom van, és lehet, hogy az átlagnál jobb hangod van, ami már nem biztos sokra elég, és bemész egy egymilliomadik tehetségkutatóba, hogy így elénekelj egy dalt, amit mondjuk a Beyoncé százszor jobban elénekelt, már azzal nem vagyunk előrébb. Úgyhogy ennél egyel kreatívabbnak kell lenni szerintem manapság. Ott az internet. Manapság már nem az van, hogy csak a tehetségkutatók által lehet bekerülni, hanem ott az internet, és ott, hogyha jó dalokat írsz, amit az embereket megfog, akkor el lehet jutni viszonylag hamar egy csomó emberhez. Nem szerintem kell hozzá lemezszerződés, nem kell hozzá semmi nem producerekkel henteregni, nem kell, semmi. Nem kell ismeretség, csak munkát kell belefektetni. Meg kell nyírni. Nyilván egyszerűbb. Én elénekeltem ezt a számot, és akkor most mindenki boruljon le. Hát, biztos az is nehéz. De az a kérdés, hogy mit akar csinálni valaki. Hogyha színpadon akar állni, embereknek akar előadni, akkor az, hogy azt meg tudja lépni, hogy ezt levetkőzi, ezt a félelmét, hogy színpadra álljon, igen, az nem biztos, hogy elég. Lehet, hogy azt is le kell vetköznie, hogy magából megmutasson. Azt persze, darabokat. Biztos van még ilyen, hogy mondjuk vannak zeneszerzők, szövegírók, stb., akik keresik a tehetségeket. Azt is már csomószor az interneten fogják keresni. Nem biztos, hogy egy ilyen tehetségkutatón. Úgyhogy nyilván onnan is kerülnek még ki emberek, de utána azok állják meg a helyüket hosszú távon, a tehetségkutatókból kikerül, akik saját dalokat írnak. Ami nekem én bármikor értékek egy szarul felvett bedroom popot, hogy otthon egy kis gitárral, vagy kis zongorával. És tényleg manapság már az a legjobb, hogy kb. 0 forintból legalább demókat ilyen kis meg tudsz csinálni. Ez a mikrofon ez nagyon népszerű, ezt láttam csomószor a világsztároknál, hogy ezzel léptek föl, vettek föl. Ezt már viszonylag olcsón be lehet szerezni. Pár százezer forintban már csinálsz otthon egy olyan stúdiót, amiből már tök jól át tudsz indulni, csak gyakorolni kell, hogy megtanulni mondjuk egy, nyilván tudjuk az a hozzáállás, hogy ugye a számítógépen nem lehet zenét, de már mindenki a kedvenc rockzenekarod is a számítógépen csinálja a zenét, csak mondjuk pluszban még a gitárt felveszik élőben, de már dobot sokszor ők sem, mert nagyon drága, de nyilván az én világhíresek azok felveszik, csak azért mindent meg lehet csinálni, elektromos zenétől kezdve komoly zenén keresztül, világ. Egészen rockzenéig mindent meg lehet csinálni a számítógépen, nem az a lényeg, hanem hogy a dal milyen. Azt hittem, hogy a gyakorlást fogod mondani, hogy mondtad, hogy gyakorolni, amit az öreg indián mondott. Hát gyakorolni, azért nyilván mondjuk zongorát egy minimálisan meg kell tanulni, mert utána azzal digitálisan bármilyet bevihetsz, amit már bármivé alakíthatsz. Csak ez egy csomó idő és energiát bele kell fektetni, és az nem elég, hogy figyelj, nekem van egész jó hangom. Hát jó, most ez jó, kint egynek jó, de szerintem az a lényeg, hogy milyen dalokat is. Mindegy, ez csak érdekes, hogy még hány ilyen rohadt tehetségkutató lesz, még hányszor kell ettől elájulnunk. Alapvetően engem nem is tudna annyira meghatni, hogy valaki más számát előadja jól. Ezen miért sírjak? Egy saját számot előad, szarabbul is, de azt érzem, hogy valami érzelem átjön, valami, akkor én szerintem az sokkal hamarabb meghatódni. Lehet, hogy nekik meg más jelent sokat. Lehet, hogy nekik az sokat jelent, hogy a színész család, előadó család, és akkor, hogy a századik gyerek is belép ebbe a körbe, akkor ez egy ilyen, mint hogyha egy halász családban a legkisebb gyerek is hazajönne halászni, és akkor ez egy megható dolog számukra lehet. Micsoda? Balhé van? Hát nem is balhé van, de ez legalábbis szerintem precedens értékű amúgy, amiről a 24.hu cikkezik. Ugye volt a Fluor Tominak egy interjúja, ahol elmondta, hogy ő 36 évesen ő nem érzi azt, hogy meg tudná találni azt, akivel családot alapítana, és ő azt mondja, hogy inkább vár addig, amíg hogy ez meg egy nem találja. Ezt láttam, és ez kicsit olyan szomorú nekem. Nem úgy, hogy a Fluort hibáztatom, hanem azt, hogy így benne lehet ragadni ebben a bulizós, kurogatós életben, és hogyha közel 40 felé sem érzed, hogy akkor mikor? Hát ez... meg nehéz, gondolom másfele, nyilván egy Fluor, akit minden, rengeteg csaj biztos rányomul, más körökben mozog, és ott nem feltétlenül hosszú távú kapcsolatokra vágynak. Meg kialakította magáról ezt a képet, lehet, hogy alapból ja. Ilyen lányok keresik meg, akik meg hosszú távú... Mi van, Borka? Miért? De nem, hogy de ez valahol, nyilván ez valahol az átka is szegény Fluornak, hogy jó csajokkal kell szexelnie. De így onnan nehezebb valószínűleg, hogyha azt az image-et építetted föl magadról, hogy te így mindenkit megdugsz. Örök fiatal. Igen. De azt mondta, hogy egyőre így meg is van. Szóval hát az jó. Ő élete... Figyelj, ez azt semmit akarok. Persze, és amúgy lehet agregény élete végéig, hogyha szeretne. Miért ne? Ez benne. Csak ez alapján azt mondja, hogy egyszer majd akar. De mi van, ha majd egyszer akar? Miért ne lehetne 40 évesen? Nem, csak hogy nem, ez alapján azért, hogy valamikor akar, csak még most nem áll rá kész. Úgyis 75 évesen is az ugyanez a sapka lesz rajta, és mint igen. Most az Omega ott fog vergődni a színpadon. És mondja, hogy geci gránál. Igen. Szóval erre Lékai kis Ramona is kifejtette a véleményét. A Blik YouTube csatornáján. Na mindegy, itt most valid vélemények fognak elhangzani, csak a cikk arról szól, hogy Lékai kis Ramona a Blik YouTube csatornáján elmondta, hogy ő mit gondol, amire Dérhen írt egy kommentet a YouTube videó alá. Ez a 2023 az újságírás. A kommentelő válaszolt a felhasználónak, de legalább nem a Reddit kommenteket veszik tényeknek. Volt egy cikk arról, hogy milyen bunkon viselkedik a kicsoda? Volmár? És mi volt a forrás, hogy valaki írt erről Redditen? Szóval ez már tényleg a legalja az újságírásnak, amikor a forrásod az, hogy valami felhasznál Redditen ezt írta. Most kitalálkozom, hogy hírséget felírom, és mindenki el fogja hinni, aki el akarja hinni, mert én amúgy is utálom, és akkor nyilván ez így működik az ember agya, hogyha valamit el akar hinni, az sokkal könnyebben elhiszi. Meg ki lehet nézni belőle, azért is hiszik el. De mindegy, ez már más kérdés. Ja. Viszont én örülök, hogy a YouTube is olyan szintre emelkedik most már, hogy az újságírásban. Tehát itt kommunikálják. Én is mindig cikk arról, hogy csokkár. Szabó Márton azt mondta, jól van ez így be, hogy, és akkor arról van egy cikk. Hogy van bajusza. A nézőket sokkolta. Egyik kommentelő azt írta, hogy bajusza az jó. Egy felhasználó azt mondta, hogy nem. Na, szóval mit mondott a Ramona? Inkább azt mondom, hogy nem beleértek egyet, hanem én a saját életemben nem így gondolkozom. Inkább úgy vagyok vele, hogy átengedem magam annak a szerelemnek, és bízom benne, hogy leéljük egymás mellett, egymással az életünket Mátéval. De bármikor előfordulhat, hogy ez mégsem így fog történni. Mégis nagyon boldog vagyok, hogy a Noé megszületett, és ezért hálát adok. Én inkább belemegyek egy házasságba, szülök egy gyereket, és válok el, mint hogy ne legyen gyermekem. Szerintem ez egy legi dolog, azt mondja, hogy fenntartja a lehetőséget, hogy nem tart egy kapcsolat örökre. De ez nem azt jelenti, hogy úgy tervez. Benne van a realitásban, hogy a kapcsolat nem tart örökre, és amiatt nincs ez, hogy nem válok gyereket, mert lehet, hogy egyszer el fogunk válni. Szóval én ebben nem látok semmi rossz. Igen, bár szerintem itt azért a Fluor Tomi nem erről beszélt, hanem ő még ennyire se tudott megbízni ezekbe a lányokba, akik így az útjába kerültek, hogy nem tudom, valószínűleg a Ramona nem azt várta, amikor összejöttek a Mátéval, hogy akkor ők majd, hát most egy évig együtt tesznek, aztán max meglátják, hogy mi lesz, nyilván. Hanem valószínűleg ennél valami komolyabbat, amit a Tomi még úgy tűnik, hogy nem élt meg, de szerintem meg lehet érteni mindkét helyzetet. Csak szerintem nem egymásnak ellentmondó álláspontok ezek. Nem, de hát ki tudja, hogy most a Blik hogyan prezentálta a Fluornak a mondandóját, amire reagált. Tudod, ami mint az Index. Mint a Dezsa Balázsa államtitkárnak a mi mondandónkat. Amikor már úgy ad rá, hogy a Csoki fél órán keresztül azzal viccelt, hogy a Nick Vujicicnak nincs se keze, se lába. Ja, hát ez nagyon rossz. Azt mondta, kaki fej. Igen, és azt mondta, hogy Orbán rossz. Tehát ez alá a Dérheni azt a kommentet írta a Blik Dérheni a YouTube-ra kommentál. Miért nem ide kommentálnak, igen, ugye... a celebek? És akkor arról arról is lehetne írni, hogy a jól van, ez így alá, ezt kommentálták a celebek. Lát. Minden celeb kommentáljon valamit. Látjuk, hogy pipa van ott, meg rá lehet menni a csatornája, úgyhogy ne próbáljátok átbaszni. De légy szíves, a celebek kommentáljanak, akik néznek minket a YouTube-on. Legalább kis Ramona, te ír már oda valamit. Szívecskét írjatok, bazzeg, vagy valami, tehát ne szopassatok már. Tényleg, én elhiszem, hogy a Fluor Tomi nem nézi ezt, meg a Dérheni, akkor nekik nem kell, de Ramona, légy szíves, írjanak már egy cikket a Blikkel. Tehát nem látod, hogy nem a izé kommentelget, hanem a Dérheni, neki kéne kommentálni. De... Úgy sem vallják be a celebek, akik néznek minket. De látjuk amúgy abból, nem, hogy nem néznek minket a celebek. Dehogy nem. Azt kommentelte a Dérheni, hogy sajnos ebben amúgy a Dérheni ő az Istenes Bencének a felsége, vagy a Puskás Petinek? Mert múltkor ezt összekevertük, hogy melyik. Szerintem egyiknek se. Dérheni, aki már triolázik, tudod? Micsoda? De mondd el, hogy mit mondod. Hihetetlen. Én nem vagyok elég képzett ebbe a celeb világba. Sajnos ebben nem értek egyet, amiben mondta, se nem Istenes Bence, és se nem... De miért? Neked csak a nők, csak valakinek a férje? Nem, csak feleség? Összekevertem, akkor három lányt összekevertem, és ugye két férfit is összekevertünk. Hát most ez van. Nem azért, mert... Akarok egy olyan merch-öt, most már rájöttem, hogy lesz egy olyan merch-ünk, hogy itt van Istenes Bence feje, és alá lesz írva, hogy Puskás Peti. Zseniális lenne. Szóval sajnos ebben nem értek egyet. Szerintem nettó önzőség csak azért bevállalni a gyereket, mert csupán mi nagyon szeretnénk. De itt nem erről volt szó, hanem azt mondta, hogy most nem aggódja túl, hogy most lehet, hogy egyszer, mint a statisztikák alapján azért elég sok házasság végződik válással, attól még nem azt jelenti, hogy ezért nem lesz gyerek. Mert akkor meddig vársz? Vagy? De azt mondja... A jövőre sosem lehetsz jövőben biztos. Azt mondja a Dérheni, hogy ő inkább addig vár, amíg egy olyan, tehát ő egy biztos kapcsolatot akar, és csak abba mer. De honnan tud egy kapcsolat biztos? Most amiről itt beszélt a Ramona, hogy itt van egy ember, akit szeret, és vele együtt akar lenni, ennél mi lehet biztosabb? Ebben nem lesz biztosabb. Te lehet, hogy hosszú távon valamelyik biztosabb, ezt nem lehet előre látni. Az, hogyha a Szelzár nevű démonnal szerződést kötsz, és örökre magadhoz hát igen, látszolod. Szóval nem láthatja 10 évre előre, hogy mi lesz a kapcsolatban. Szóval most ez szerintem már csak elbeszélés egymás mellett. Hát valószínűleg igen, tehát ez megint az, hogy a világnézetek, vagy az, hogy hogyan látod a saját életedet. Valószínűleg mindhárman pontosan ugyanazt szeretnék, csak máshogy fogalmazzák meg, és más oldalról fogják meg. És én kívánom a Dérheninek, hogy ne is menjenek szét soha a férjével, akit addig az, miközben szerintem nem is ugyanarról beszélünk. De belátta azt, amiről ő szeretne beszélni, mégpedig az, hogy a Fluor Tomi is arra vár, hogy egy olyan kapcsolatot találjon végre, amiben mer vállalni gyereket. Szerintem én most így ezt szűrtem le ebbe a egészbe, hogy a Rami felnőtt emberként beszél, és ők egy kicsit gyerekek. Mert nem látják azt, hogy ahhoz, hogy történjenek a dolgok, nincs soha semmi biztos az életben, hanem néha el kell fogadni, hogy nem lehet 100%-osan biztos a jövőben, hanem igenis mindig van egy esély valamire. Remélhetőleg most olyan kapcsolatban vagy, ami hosszú távon tart, és több esély van, hogy ez hosszú távon fog tartani, stb. De nincs olyan, hogy majd nem tudom, hogy képzelik ezt, hogy majd jön egy férfi a fehér lovon, és akkor ő olyan szerződésnek, hogy örökre együtt leszünk, és akkor most már nyomathatjuk a gyereket. Ez szerintem úgy érzem, hogy kicsit a Dérheni és a Fluor is egy álomvilágban érnek, keresnek valami tökéleteset, és ami nincs tökéletes. Én nem értek vele teljesen egyet, bár értem, amit mondasz, mert én hozzám is a Ramónának a megfogalmazása áll a legközelebb, de szerintem itt csak arról van szó, hogy más és más prioritást fogalmaznak meg. Dérheninek az a prioritás, hogy egy biztonságos kapcsolat legyen. Nyilván azzal, hogy ő ezt elmondja, és így e szerint is él, és ezt mutatja kifelé, akkor ezzel nagyobb az esélye arra, hogy olyan embert fog találni, akinek ugyancsak ez a fontos, és megtalálják egymást, és azt mondják, hogy ők akármi lesz, ők örökre együtt lesznek. És akkor nem tudom, lehet, hogy más területeken meg nem annyira klappolnak, de ebben igen. A Raminak meg lehet, hogy mit tudom én, nem ez volt a legfontosabb, és ő neki inkább az a fontos, hogy csak így jól érezzék együtt magukat, tehát nem az a legfontosabb, hogy ők feltétlenül együtt éljék le az életüket, és 10 év múlva szétmennek. Amúgy szerintem az az érdekes, csak keresztül, csak hozzátesem, és csak egy ilyen érzés, nem biztos, hogy igaz, hogy én úgy érzem, hogy azok a kapcsolatok, amik, hogy mondjam, hogy van egy ennyi realitás érzékük, hogy mi most nagyon szeretjük egymást, és szeretünk együtt lenni, remélhetőleg együtt leszünk, de hát nyilván semmi se biztos. Az úgy érzem, hogy hogy egy őszintébb és felnőttesebb kapcsolat, mint az, hogy itt mindenki, ami biztos örökre, biztos, te is biztos, biztos, hogy örökre együtt leszünk. Úgy érzem, hogy ez csomószor lehet, hogy ezekből lesz inkább ami 10 év múlva válás, mert egy olyan lehetetlen elvárást azt mondják, hogy ez biztos, hogy szerintem egy őszinte kapcsolat az lehet, hogy tovább tud tartani. De, amúgy. Oké, te ezt gondolod, és amúgy én is inkább befelé hajlok, ettől függetlenül tehát nem látok a Dérheni fejével, meg nem látok az ő szemével. Tehát lehet, hogy ő neki meg olyan sérülései vannak, amiből kifolyólag neki az a legfontosabb, hogy biztonsága legyen egy kapcsolatban. Nem tudom, láttunk mindenféle embert, a Fluor Tominak meg nem ez a legfontosabb, neki meg nem tudom, ő meg egyszerűen valószínűleg nem tud még tovább vergődni ezen az élethelyzetén, meg annyi nőt hemperített már meg, hogy már nem tud megbízni egyikbe se, nem tudom. De a lényeg az, hogy szerintem mindannyian ugyanazt akarják, és valamilyen... Boldogoknak lenni. Igen, és valamilyen más prioritásokkal. Én még mindig ezt tartom fenn, hogy valószínűleg a Dérhennének is ugyanaz lenne az ideális, ami a kis Ramónának, csak van egy kis eltérés benne, az, hogy a Henninek az a legfontosabb, hogy ő mellette akármi van, kitartson az az ember. Értem, hogy szerinted is egy rugalmasabb kapcsolat az jobban kibírja az időt. Nem is rugalmasabb, csak nem az van, hogy ne legyen velem valaki örökre, hogyha én mondjuk rossz irányba változok, vagy olyanokat csinálok, ezt érted, hanem ez az, hogy itt vagy ott, hogy bármikor szétmentek, az azt jelenti, hogy tenni kell érte, hogy ne menjetek szét. Nem az van, hogy mostantól ezt lokkoltuk, és akkor örökre így van, hanem hogy igen, bármikor szétmentünk, azaz aktívan kell tenni azért, hogy ne menjünk szét, és minden jó legyen, érted? Én értem ez ezt. Ez a hozzáállás velük különbség, ami csak így szerintem így az agyat hátuljában van, de ez így benne van akkor, hogy ez nem biztos. Akkor azt jelenti, hogy tenni kell érte évről évre, napról napra, hogy ez működjön, mert igenis ott a lehetőség, hogy mindenki megy, amerre lát, és ezért úgy érzem, hogy ez a hozzáállás ezért vezethet valószínűleg egészségesebb kapcsolatokhoz. De ezt már szerintem túl is beszél. De honnan tudod, hogy nem ugyanerre a konklúzióra jut valaki, aki azt mondja, hogy örökre együtt teszünk, tehát ezért tenni kell, hogy ez egy jó... Ez is lehet, legyen. csak ez így... Mondom, ezért én is azt gondolom, hogy szerintem itt tényleg, tehát mindenki ugyanazt akarja, csak máshonnan fogják meg, és valószínűleg tökéletesen meg is értenék egymást, hogyha egy asztalnál leülnének és ezt megbeszélnék, de itt most nyilván egy ilyen üzengetésről van szó. Jó az. Jó, az a lényeg, hogy mindenki boldog akar lenni, azt majd megoldja magának. Szóval, a celebek létszés, kommenteljétek celebek a műsort, köszönöm szépen, kövessetek minket Instagramon, ott nagyon jó dolgokat szoktunk még megosztani minden napközben is. Patreonon is mindenkit szeretettel várunk. És iratkozzatok fel! Aztán most elmondtam mindent, amit akartam, és amit mindig elfelejtek. Igen. Jó. Iratkozzatok fel a Fókusz csoportra, hogy beérjük a Nessai főcsatornát. Na nincsen sok, már csak olyan 200 ezer, vagy mennyi? 600 ezer feliratkozó hiányzik. Jól van ez így, pedig lassan utolérje a Nessai reakciót, úgyhogy ennyi. A csapatot be akartam mutatni, de ez már holnapra fog tolódni, úgyhogy holnap ezt nem fogom elfelejteni. És holnap ők is itt lesznek? Igen. Nem. Itt lesznek? Nem tudom, már itt, hogy ezért képen igen, itt lesznek. Na mindegy. Már csak az a kérdés, hogy...